En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Kampagnesporet, en podcast fra Berlingske. Ja, velkommen til Kampagnesporet med mig, David Træs, med Mads Fuglede og med Peter bag teknikken. Ved du hvad, Mads, jeg ved ikke, om du bemærkede forleden dag, at Donald Trump han havde vundet golfturneringen på sin egen golfbane nede i Florida. Altså han vandt simpelthen konkurrencen, The Club Championship, som det hedder. Jeg bemærkede også, at han ikke behøvede at deltage på dagen for at vinde den, og det var jeg ret imponeret over. Der er en del eksamener, jeg vil gerne tage om på den måde. Ja, det der skete, du sidder her og læser den udmærkede hjemmeside Palm Beach Post, det er den lokale avis, der er lige der, som forklarer, hvorfor det var, at Trump ikke kunne være med. Der var 2 dages konkurrence. Og da deltagerne møder op til dag 2, der er Trump foran med 5 slag foran alle de andre, på trods af, at han ikke deltog dagen før. Og det var han, fordi han havde bare gået en runde på sin bane alene nogle dage før. Den var gået så godt. Og havde selv meldt ind, hvordan det var gået. Og derfor så valgte han den dag. Da vi ved, at Trump ikke kunne finde på at sige, at det var gået bedre, end det var gået, så der er egentlig ikke nogen ben i det, synes jeg. Nej, det er helt fair, ikke? Der var heller ikke nogen, der klagede. Der var ikke nogen, der klagede, Mads. Nej, så Trump vandt turneringen, og det var jo imponerende. Trump vandt turneringen, ja. Det minder mig om en historie om Bill Clinton. Det er jo som om alle amerikanske præsidenter, de godt kan lide at spille golf. Det er sådan en fast ting, at de spiller golf, når de skal slappe af eller gå en runde sammen med nogle af deres politiske venner eller uvenner. Læser biografi om især Clinton, ja. Så altså, Trump er jo tydeligvis en meget dygtig golfspiller. Ja. Det kan man ikke, det tror jeg ikke er til diskussion. Det er han meget bevidst om selv. Det når nogle gange, når han taler om det selv, nordkoreanske højder, når han sådan skal tale om sit golfspil. Men han er en dygtig golfspiller. Men det var Clinton også. Og det var et af de punkter, når man læser de her Clinton-biografier, så var det noget, han var meget besat af, sit golfspil. Og Clinton var fuldstændig af den overbevisning, at og ikke sagt som vittighed eller noget som helst, men han var fuldstændig den overbevisning, at hvis han ikke var gået ind i politik, så kunne han have ernæret sig som professionel golfspiller og fået et godt liv ud af det. Og folk, der kendte hans golfspil, sagde om Clinton, at ja, han var en dygtig golfspiller, men der var ingen, der troede, at han ville kunne ernære sig som professionel golfspiller. Og få et liv af det, så jeg tror også, der er et eller andet ved den sport, som måske også får det, altså man ender måske med at blive det selvovervurderende, når man først går ned i det spor. Derfor holder jeg mig fra det. David. Derfor holder du fra det, men jeg vil så også sige, at jeg kan også... Jeg tror ikke mit ego, jeg tror 3 slag, og jeg vil udfordre verdensmesteren. Jeg synes, at... Direkte duel. Jeg synes, du skal snakke om, fordi i sidste uge, at vi fik indsnedet oplysning om, at du var en af de 20 vigtigste mennesker. Den 9. mest vigtige. 9. undskyld. Det er også en af de 20 mest. Ja, men det lyder ikke så godt. Så er du en af de 10 bedste på den liste. Der kan det jo godt være, at hvis du pludselig erklærer dig for vinder af de vestjyske åbne mesterskaber i golf, at det kunne, få den til at stige, den placering. Det kunne det. Jeg tror godt, man kan... Jeg har ikke set mange vestjyder med golfkøller. Alle går på jagt. Ja. Hele tiden. Men så kan du skyde meget store trofæer til gengæld. Når man laver møder med folk, så kan man pludselig se dem kravle ud af vinduet og løbe deres vej, fordi de skal ud og skyde noget. Så det er sådan... det er det, man gør her. Men golf, jeg ved ikke, det har jeg ikke hørt om nogen, der gør. Jeg vil lige fortælle... Højt socialt anseelse i Vestjylland at spille golf. Clinton, han snød også, når han spillede golf. Og det, jeg antyder jo ikke, at Trump han snyder her. Det kan vi jo ikke vide noget om. Vi var jo ikke til stede på den bane, den der han spillede alene. Men der var nogen, der nogle gange spillede golf med Clinton, mens han var præsident, som også var ret gode til at spille golf. Og så de, at hvis han for eksempel havde fået skudt en golfbold sådan ud i det lidt høje græs, så gik Clinton hen imod det høje græs, så var der nogen, der lige så, han lige sparkede til bolden for at få den ud på det pæne græs. Det er en kæmpe fordel jo, for dem, der ikke måtte kende golf. Men man kunne ikke rigtig sige det, fordi dem, der spillede golf med præsidenten, hvem end der er præsident, har næsten altid en interesse i, at præsidenten er i godt humør, når man spiller golf med ham, så der blev ikke sagt noget. Nej, det er jo en af de fordele, man har som præsident. Man kan sikkert snyde i spil på mange niveauer, uden at folk sådan egentlig kan se en grund til at gøre dem opmærksom på det. Ved du hvad, når nu vi taler om at snyde, så synes jeg, jeg er ved at lære min søn at spille Stratego. Ja. Og det kommer altså, og han er jo egentlig, han er jo, han er så sød på mange måder, især at han siger aldrig sådan, altså han er meget, han lyver ikke, og det er jeg så glad for, fordi når der er et eller andet, så kommer han og siger, far, og så ser han det bådbetynget ud, og så fortæller han så, hvad han har gjort. Helt en halv liter juice ud i sofaen, eller lige kom til at tegne med nogle tusser på en nymalet væg. Og sådan. Men han siger det bare, som det er, og det, så er det svært sådan at hisse op osv. Men jeg har lagt mærke til, at nu er jeg ved at lære, ham både at spille skak og spille Stratego, at der går et eller andet i ham. Fordi alle de der gode træk, som jeg sådan har gået og brystet mig, jeg kan se, hvor sød min dreng er, og han lyver aldrig osv. Når vi sidder ved det der Stratego-spil, og jeg vender ryggen til, så sidder han og drejer rundt på mine brikker, for at finde ud af, hvor jeg har plantet mit flag, og hvor min bomber står. Og han gør det helt konsekvent. Så det der med, det skal man åbenbart også lige tage fat i, når man går i gang med sådan noget børneopdragelse. Hvis man ikke får det, så ender man med, at han går en golfrunde 5 dage før de andre, Johan. Så det kan jeg jo ikke have. Jeg tror simpelthen ikke, at Fred Trump, han blandt sine opdragelsesmetoder til sønnen, sagde, at du må ikke snyde. Det tror jeg simpelthen ikke var et af opdragelsesprincipperne i den trumpske familie, da lille Donnie, han var dreng. Jeg tror, det er bare mit gæt. Tilskyndede ham til det. Ja, det kan godt være. Det, jeg lige vil frem til nu, det er, når vi siger snyd, og hvad det nu er. Jeg synes, der sker utrolig spændende ting i den her diskussion, der startede med, at FBI berømt og berygtet raidede Mar-a-Lago og fandt alle de her hemmelige papirer, som Trump han havde, som var hemmeligstemplet, som han ikke måtte have nede i Mar-a-Lago. Den sag har vi jo dækket tæt, og altså noget af siden har vi også fundet ud af, at Joe Biden, han sørme, også havde nogle papirer liggende, han ikke skulle have liggende på adskillige steder åbenbart. Og så Pence. Noget tyder på, det flyder rundt. Men nu har vi også Mike Pence, Mads, ja, der også er blevet grebet i at have papirer liggende. Og det får mig til at tænke på, de har sgu alle sammen sådan nogle papirer liggende. Altså nu tror jeg bare, det er et spørgsmål om tid, inden at det også kommer frem, at Bill Clinton og Obama. Barack Obama og nu er George W. Bush måske også, altså at der er noget let omgang med de her papirer hos ekspræsidenter og eksvicepræsident. Og så falder hele det har jeg også tænkt, at hvis de nu alle sammen har gjort det, og de alle sammen har taget noget med hjem, fordi de skulle skrive deres memoirs, eller hvad det nu er, de lige synes var vigtige, eller man får det bare ikke makuleret, eller hvad ved jeg. Hvis det er der, vi er henne, så, og her skal man jo nok lige indskyde, at et dokument kan jo være hemmelig af forskellige årsager, og nogle ting er meget mere hemmelige end andre. Det skal man lige have med, det arbejder bare. Men hvis det er sådan, at de alle sammen har gjort det, så bliver det jo lidt svært at dømme Donald Trump, eller at sætte Donald Trump i fængsel, altså det, og nægter ham at stille op til næste præsidentvalg, hvilket man nok ikke kunne, men man vil i hvert fald kunne forsøge at sætte ham i fængsel. Jeg tror, at det her er rigtig gode nyheder for Donald Trump. Ja, Og vi har jo den situation nu, at der selvfølgelig diskuteres det forskellige typer af dokumenter, de har, og bla bla bla og alt det her. Men i en politisk kontekst, der ligner det godt nok hinanden, de her sager, der foregår nu. Og det er også et stort problem for Mike Pence, som vi jo talte om i sidste uge i forvejen, har meget, meget svært ved at lette for jordens overflade som en populær præsidentkandidat. Han får da lidt optale. Det virker som om, det er det, han har mest brug for lige for tiden. Det er, nogen snakker om ham. Nogen snakker om ham. Jeg lader mærke til, at et af de papirer, det var bare sådan en parentes, jeg så, som Biden havde liggende, og som man ikke må have lov til at have liggende, det er hans egne notater, altså fra sin tid som vicepræsident. Han har taget notater på en blog under en briefing, og dette notat, altså hans eget håndskrevne notat, er hvad nogen har sagt. Det ligger som et papir, man for eksempel ikke må have lov til at tage med hjem. Det er jo ret interessant, ikke? Så det er ikke bare et dokument, som for eksempel CIA er kommet og vist til vicepræsidenten. Det er også hans egne noter om, hvad der er sagt på mødet. Jamen, sådan er det jo. Jeg kommer også i nogle møder, hvor jeg får udleveret materiale, og så når man går derfra, så står de og samler det ind igen. Og man tager heller ikke noter med ud derfra, og man måske ikke have en telefon med ind til mødet og sådan nogle ting. Det er sådan nogle, det er en meget speciel oplevelse. Og det, jeg har tænkt, det er jo tit, kan jeg, altså det fint, så må jeg jo levere de her ting tilbage, fordi jeg kan også godt lide at sidde og tage noter undervejs, men tager det så ikke med ud, det må jeg ikke, og jeg tænker så nogle gange, kan jeg ad åre skille det ad op i hovedet, altså jeg får noget at vide, som jeg så ikke må sige videre, selvfølgelig fordi det er meget hemmeligt, og det er jo fint i situationen, men kan jeg 3 år efter så også huske, at det, du fik at vide der, det må du ikke sige. Så jeg ved ikke, om jeg er på vej i fængsel, David. Det er bare for at sige det. Vi er lidt mere rolige med den slags i Danmark, end de er i USA lige nu. Ja. Jeg vil sige, de plejer at være lidt mere rolige i USA, end de er nu. Fordi nu kan de jo ikke spære alle tidligere præsidenter og vicepræsidenter, og hvis det fortsætter den sti, så er det måske også udenrigsminister og forsvarsminister og national sikkerhedsrådgiver, hvad ved jeg, der har taget noget med hjem. Bare lige for det formelle plan. Garland, justitsministeren, har jo, vi alle ved, hyret en særlig undersøger til at undersøge Trumps sag. Det betragtede alle som dybt alvorligt, da den her særlige undersøger blev sat i gang. Nu har han også udpeget en særlig undersøger til at kigge på Bidens papir. Og nu er han så også under pres for også at udpege en særlig undersøger til at kigge på Pence's. Og nu begynder det jo, som vi antydede før, at blive lidt voldsomt, og det kan jo meget vel være, at det her udligner hinanden, og man må komme med en eller anden landingsbane, som man kalder det i dansk politik, hvor man finder ud af, hvordan kan vi lande det her på en måde, så vi ikke rammer alle sammen. Så vi ikke, du ved, gør alle tidligere præsidenter og vicepræsidenter for nogle kriminelle. Jeg læste en, der sagde, at det var ærgerligt, vi kunne ikke få dømt Trump ude på det her. Og det, han så videre mente ville ske, var, at man vil lave nogle nye skærpede retningslinjer, så vil man give de tidligere præsidenter sådan en verbal huskekage, og ligesom sige, fy, det var ikke så godt, og så vil man komme videre, og det vil være den måde, man landede det på, fordi man kan jo ikke begynde at sætte mere eller mindre samtlige stadig i live præsidenter i fængsel for landsforræderi. Det vil se rigtig skidt ud. Noget andet, jeg så ikke forstår i sådan en sammenhæng, det er det samme, jeg aldrig forstår, når der hjemme i Danmark, at du ved, en eller anden er anklaget for økonomisk kriminalitet, han ved godt, politiet efter ham, og en eller anden dag, så ringer politiet på døren, nu har de fået en retssagskendelse, de må undersøge hans hjem, og så finder de nogle papirer, som han skulle have gemt væk. Så har jeg aldrig forstået, hvorfor, hvis man nu ved, man er under anklage, hvorfor makulerer man ikke de her papirer selv? Hvorfor sørger man ikke for at få den brændt, eller smidt væk, eller afleveret tilbage, eller hvad nu man kan? Og det slår mig også her. Altså, når nu Trump er under anklage, hvorfor tænker Biden og hans folk, så kan det være, at vi har noget liggende? Hvorfor tænker Pence og hans folk ikke, kan det være, at vi har noget liggende? Det skal vi sørge med at skynde os at finde. Og måske, hvis vi kan, brænde det. Eller måske, hvis ikke vi kan det, fordi det er på en eller anden måde journaliseret, så skynde os at få det afleveret tilbage. De må jo alle sammen tænke det nu. Hvornår kommer de ringer på min dør? Ja, men det er måske, vi er tilbage til også deres egne opfattelser af deres golfspil, at det på en eller anden måde hænger sammen med det. Altså, at de måske bare ikke sådan, altså, de har ikke den der jordforbindelse, man forventer af almindelige mennesker. Jeg har ret til de papirer. ja, eller altså det, og kigger på andres fejl og harcelerer over dem og er fuldstændig blind for bjælken i ens eget øje, det er jo ikke et ukendt menneskeligt træk, David. Vi kan godt være enige om, at Joe Bidens høje moral i forhold til, hvordan man skal håndtere den her slags papir, den er ikke så fin i kanten længere. Det kan han ikke rigtig stå rundt og sige længere. Nej, de kan ikke bremse Trump på den måde. Jeg troede på et tidspunkt, fordi man begyndte jo at lægge en hel del omkring andre sager, der havde været i systemet. Med almindelige ansatte, som havde på en eller anden måde begået fejl i deres omgang med fortroligt materiale, mere eller mindre selvforskyldt. Nogle gange som uheld, andre gange så det mere bevidst ud, og der havde bare faldet nogle meget, meget hårde straffe. Det begyndte man også ret aktivt at lægge, især for demokraternes kredse i de her sager, var det jo tydeligt at se, at logikken var den, at hvis man har en ansat i Pentagon, som er på vej til en længere fængselsstraf, fordi hun ved et uheld er kommet til at tage noget med hjem, men det stadigvæk er strafbart, og sådan er det bare, så var logikken jo den, at måtte man også være hård over for Trump. Jeg tror, at hele det der spor, det må man opgive og gøre noget ved nu. Lad os se. Trump, han er i hvert fald, det her kan ikke tolkes på anden måde, at det er en fordel, muligvis en lille fordel, men det er i hvert fald en fordel for Donald Trump, at alle de andre også bliver involveret i det her. Trump, han var ude her forleden dag med en lang tirade på en video, hvor han står foran to amerikanske flag, han ligner næsten sig selv som præsident, og holder en tale om, hvilke gode idéer han har til et nyt udvalg, der er nedsat i huset, efter at republikanerne har fået flertal, nemlig det, man kalder The House Committee on Weaponization of Government, som betyder noget i retning af politiseringen eller våbeniseringen af regeringen. Det handler selvfølgelig blandt andet om den her sag mod Trump. Men prøv lige at høre, hvad han har af gode råd til det republikanske flertal i kongressen, til hvad de skal tage sig af i det her nye udvalg. The new House Committee on the Weaponization of the Federal Government is a rare chance to expose the breathtaking corruption of the security state, the media, and the Washington swamp. Here are just a few of the questions the committee hopefully will be asking. Who in the Mueller team was in charge of leaking secret information and fake news stories to dishonest journalists, of which there are many, to perpetrate the Russia hoax? And that's what it was. Turned out it was a total hoax. It was all misinformation. It was all a horrible thing that was given to the people of our country illegally by a fake press and a corrupt press and by corrupt politicians. The day the fake Steele dossier was first published, because they knew it was fake, and they knew that sometime there'd be a guy like Trump that wants to go after them. Have any fake news journalists been paid or compensated by U.S. government agencies, directly or indirectly, for their role in spreading domestic disinformation like the FBI did with Twitter? Who orchestrated the FBI's repeated operations to interfere in domestic politics in the final weeks of multiple U.S. election seasons? And specifically, and most importantly, in the presidential election of 2020, what the FBI did was suppress anything bad about Biden and go all out, put it all out there, if there was anything at all bad about Trump. And if there wasn't anything bad, we'll make it up. What that was is a rigged election just by itself. Ja, Mads, der kan du høre, der bulrer han løs her. Han taler om security state, altså det er sådan et udtryk, vi plejer at bruge om DDR. Sikkerhedsstaten, altså sådan en security politistat, ikke? Han taler om det korrupte FBI, han taler om journalister, der muligvis er blevet betalt af FBI for at skrive de her falske historier. Han taler om, hvordan FBI er orkestreret til at sørge for, at dårlige historier om Joe Biden ikke kommer frem, men at selv den mindste dårlige historie om Trump får fuld styrke. Blandt andet siger han jo ved, at FBI kan også have kunnet kontrollere Twitter. Og det her, det er jo vilde anklager, men det er også en slags kontraangreb på den sag, vi lige talte om før. Ja, det er det måske. Altså, jeg tror, mange i det republikanske parti er jo selvfølgelig bekymret over Trumps ønske om at blive deres kandidat igen. Fordi de ved, at det bliver svært at standse. Hvis de skal have Trump igen, så tror jeg også, mange af dem vil ønske, at han kører en kampagne på politik, og ikke en kampagne på fortiden, og det han mener er sket i fortiden, og på konspirationsteorier, som det jo er rigtig meget af det. Og derfor kan man se, at reaktionen på det her klip er jo noget blandet derude, ikke? Og i MAGA World, der er det selvfølgelig sådan ting, det hænger sammen. Det er sådan, man opfatter verden. Og hvis man hedder The Bulwark, og sådan steder, hvor man har mere sådan anderledes midtersøgende republikaner, så er man ved at gå ud af sit gode skind over, at Trump ikke kan slippe det her, og bare gå i gang med en politisk kampagne. Det er så interessant, at Trump bliver ved med at være på det her spor. Det giver også mening i forhold til en artikel, Mads, som jeg læste i New York Times forleden dag, som var en artikel skrevet af en professor fra University of Wisconsin, der har lavet en meget stor undersøgelse, meget stor forskningsprojekt af, hvad det er, der sker med de vælgere, der bor på landet i USA. Hvorfor er de i så overvældende grad i de seneste valg, ikke bare stemt på republikanerne, men i stigende grad også på Donald Trump? Det er de steder i USA, hvor Donald Trump har fået bedre valg, end han fik i 16, altså bedre valg i 20, end han fik i 16. Så hun er simpelthen gået ind og undersøgt, hvad er de primære årsager til, at de her vælgere, de er så tilbøjelige til at stemme på Trump eller Trumps kandidater. Og der er selvfølgelig nogle af de velkendte ting, der sker her, men den overordnede pointe, hun har fra hendes forskning, det er, at et meget stort antal af dem, der bor på landet i USA, de simpelthen markerer, at de ikke stoler en døjt på det føderale regerings ønsker om at hjælpe dem. Og de tror selvfølgelig på det, Trump siger, men den overordnede grund til det, det er, at de simpelthen totalt har mistet tillid til at Washington, forstået som politikere i Washington, den føderale regering, alt det der lagt sammen, at de er imod dem, og at de er skyld i, at de har fået det økonomisk dårligt og bliver set ned på. Og Trump ser ikke ned på dem. Det er sådan nogle undersøgelser, hun har selvfølgelig både lavet kvantitative undersøgelser, men hun har også lavet med et stort team meget store interviews med folk. Og det er jo ikke sådan overraskende, Mads, men det er alligevel interessant, at de bider så meget på Trumps konspirationsteorier, fordi de selv føler, at de bliver udsat for hån og spot i virkeligheden fra den føderale maskine. Jeg tror, det er en mekanisme, man kan møde mange steder. Jeg bor selv på landet, David. Og det, altså, hvis man taler med folk i Vestjylland om Christiansborg, så har man heller ikke indtryk af, at det er sådan noget, de mener, gør meget godt. Og ofte vil de også synes, at det blander, at når der kommer noget derfra, så er det aldrig en ret god løsning, der kommer. Selvfølgelig ikke så udtalt, som det du giver udtryk for der, men jeg tror, det er sådan en land-by-effekt, og der er noget ved den der dynamik, som sikkert findes i rigtig mange lande, og går igen der. Det er slet ikke i tvivl om, at det er på den der facon, men man kan sige, det der er den store forskel i Trumps tilfælde, er jo, at jeg møder ikke folk, der tror på konspirationsteorier om, hvordan Danmark fungerer. Og meget af det, Trump siger, er jo bevisligt noget, der slet ikke kan understøttes af noget som helst. Og alle forsøg på at løfte det juridiske og andet, er jo faldet til jorden med et brag. Fordi man kan jo ikke bare sætte sig i en altså i et retslokale i Glostrup og sige, at man har beviser for, at covid-vaccinen er en konspiration, der er udført af World Economic Forum mod verdensbefolkningen. Altså det, sådan fungerer verden ikke. Man skal også ligesom kunne bakke det lidt op, hvis man siger sådan nogle ting. Og det er det, jeg synes, der er det særlige ved den her amerikanske variant af det at bo langt fra centralmagten, er at de har taget så meget til sig, som mange andre nok vil sige, det der, det har ingen gang på jord. Og så viser nye tal fra USA også, at vi kender et tal. Vi ved godt i dag, at i dag bor over halvdelen af den amerikanske befolkning i en by, der har 1 million eller flere indbyggere. Så USA er blevet til et byser. Altså det er i overvejende grad et samfund, hvor man bor i en meget stor by. Det gør altså over halvdelen af befolkningen. Det er den ene ting, det er et velkendt tal. Det andet tal, der lige er kommet ud, det er, at for første gang, mens man har målt det her, så har folk, der bor på landet, oplevet en økonomisk tilbagegang set over et årti, altså det sidste årti. Og det kan man jo godt mærke i sagens natur, når man bor det her sted. Vi kan også se det, Mads, når vi rejser nogen, så vi kan også se, at der ikke er den slags penge, der var engang. Så der er også nogle økonomiske tal, der understreger, at det er blevet sværere for folk at bo på landet i USA, end det var for bare 10 år siden. Jamen, jeg tror, at motoren i Trumps, altså hele Trumps politiske succes, som er meget, meget markant, og jeg tror, ofte overser vi, at han har jo fat i nogle mennesker, som føler sig meget kørt over af udviklingen i USA. Ja. Og det, de forstår ved globaliseringen, det at verden er blevet mindre, det at man med største selvfølge rejser mere og får varer alle mulige steder fra, og supply chains og alt det her, at det er noget, der ikke har været gunstigt for deres liv. Altså, at det deler verden op i sådan et A- og et B-hold. Et A-hold, der kan begå sig i en mere globaliseret verden, og som nyder nogle meget store fordele af det, også personligt økonomisk. Og så et B-hold, der oplever, at deres dagligdag bliver i nogle tilfælde ødelagt af alt det, der sker. Og Trump har jo egentlig holdt den samme tale siden 1984, hvor han, eller 83, hvor han, ikke 83 eller 84, han holdt sin første politiske tale, men det er et af de 2 år, hvor han gerne vil være præsident i USA, og der holder han en tale, som slet ikke vækker nogen opsigt. Det vækker lidt opsigt, at det er Trump, der stiller op, men der er ingen, der kan mærke til, at han dengang står og siger, at japanerne vil købe os alle sammen. Nu er det så kineserne, han taler mere om, og mexikanerne tager vores arbejdspladser, og verden snyder os, og det går ud over den lille mand. Så han har egentlig haft den fortælling, altså ikke bare siden valget i 2015, han har haft en fortælling i mange, mange, mange år. Og den ligger meget dybt i ham, og Trump slår mig heller ikke som en, der sådan pludselig går i en ny retning, hvad angår sine egne politiske standpunkter. Så det er jo, det har ligget dybt i ham, og pludselig finder Trump og Trumps fortælling, finder et publikum, og det er det, der sker i 2015. Og det er de her mennesker, som kan se, at alle denne verdeners Mads Fugler og David Trasser, de klarer sig fint i globaliseringen med alt det, der er der. Og så lægger de ting op på sociale medier, og så du rejser også hele tiden, David, og så drikker du kaffe det ene sted, som en af mine gamle klassekammerater, for da jeg gik i folkeskole, der hedder Hans, sagde til mig, da jeg besøgte ham hjemme, da han bor på den gård, som hans far og hans bedstefar i sin tid havde, og så siger Hans til mig, da jeg ankommer til hans hjem, så sagde han til mig, når du er ikke ude at flyve i dag, sagde han så. Og så sagde han, til gengæld fortæller du hele tiden mig, hvordan du er det. Hvordan jeg skal sørge for at globalisere, nej, husk, at den grønne omstilling kommer på plads, og du skal flyve noget mindre, sagde han så. Og jeg har fløjet én gang i mit liv, sagde han så. Og alligevel skal høre på sådan nogen som dig fortælle mig, at vi skal lægge vores liv om. Og det kan jeg jo godt forstå, når han siger det, at det kan virke. Jeg har jo venskaber, som betyder, at jeg bliver inviteret til bryllup på den anden side af kloden. Mm-hmm. Og hvis jeg har tid, så deltager jeg i dem. Og så videre. Jeg tror, den virkelighed er meget anderledes end mange andres. Og man kan godt synes, at det er sådan, det er. Og det er jo meget normalt, det her. Og jeg går så ikke og fortæller folk, at de skal opføre sig på en særlig façon, hvad angår deres forbrug af flybrændstof. Men altså, men jeg kan godt forstå, hvis man kigger på det og tænker, altså jeg kan godt forstå, at du får globaliseringen, her Mads Fuglede, fordi det må da være et sjovt liv, det der. Men det er min arbejdsplads, der er blevet, der er flyttet til Vietnam, og jeg synes, det er mindre sjovt, det her, end du gør. Og jeg fløj en gang til på chartertur, det har jeg ikke råd til mere. Altså, så sker der jo et eller andet, og det er den dynamik, jeg tror. Altså, man taler meget om det her med at være privilegiebind, og det tror jeg, man kan være på mange forskellige måder, men det er jo sådan for mig essensen af at være privilegiebind. Og sidde vi har sit, også, altså ud over sidde, det vi taler om her, Mads, hvordan Trump den ene forstod, dag på en plads i Venedig og lave et Facebook-opslag om, hvordan den grønne opstilling er vigtig, og den næste dag skrive det samme, mens man lige holder en pause i London, fordi konen er på indkøb. Altså det er... Nu minder jeg dig om, at du tilhører en regering, der netop har besluttet sig for, at det skal være dyrere at flyve indenrigsflyvning, fordi vi skal have stoppet det der. Så vi skal lige huske dig på, at du dog er tilhænger af adfærdsregulering. Det er jo en samlingsregering, hvor man giver og tager, ikke? Jo, præcis. Præcis. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Nå, jeg vil lige sige om Trump, fordi en ting er, han forstår og altid har forstået, siden du rigtig sagde helt tilbage, han holder sin første politiske tale i midten af 1980'erne, at den lille mand bliver udsat for overgreb af centralmagten af forskellige slags, så har han jo også altid forstået det på kulturfronten. Vi ved, og vi har talt meget om det her i kampagnesporet, hvordan Trump oprigtigt mere interesserer sig for brydning og boksning og baseball, end han interesserer sig for ballet og kroki. Ja, og europæisk fodbold, ikke? Og vi ved også, at han foretrækker country og western musik og den slags i forhold til klassiske koncerter. Vi ved, at han foretrækker en gennemstegt steak med ketchup til og alt det her frem for og han synes, at det at gå ned og købe et måltid på McDonald's, at det er as good as it gets. Ja. Altså det er, hvad skal man med de der Michelin-stjerner? Man har jo en drive-thru. Altså. Og så er der også medier, som han jo også, det indslag, vi spillede fra lige før, selvfølgelig en evig vrede over for de etablerede elite-medier. Og her er der sådan en sag fra den her forløbende uge, Mads, som spiller ind i den her dagsorden, fordi Direct TV, som er USA's største kabeludbyder, altså af tv, vi ved, at amerikanerne godt kan lide at sidde og se tv derhjemme, de bestemmer præcis ligesom kabelselskaberne gør i Danmark, hvilke stationer, der er med i de pakker, grundpakken eller den udvidede pakke, eller hvad det nu alt sammen hedder, de bestemmer, hvilke der er med der. Og Direct TV, de ejes af AT&T, det store oprindelige telefonselskab i USA, som Trump har haft en horn i siden på altid, og de har for nylig jo besluttede sig for, at OAN, One American Network, ikke længere var en del af pakken. Det var der meget ballade om, men så kom der i stedet for dem ind, der hed Newsmax, som så har taget den position. Men her forleden dag, der meddelte Direct TV, at nu ville Newsmax også udgå af pakken. Så hvis man sidder derude, og man gerne vil se OAN eller Newsmax, som er Trumps støttende kanaler, ja, så er de simpelthen fjernet fra den store kabeludbyders almindelige pakke. Man skal betale ekstra for at få den. Det fik så direktøren for Newsmax til at gå, ja, i Newsmax for at fortælle, hvad han mente om den sag. Prøv at høre ham her. Now they got rid of Newsmax. Only Fox News is left as conservative leaning. And you have 22 liberal channels. Let me give you an example. Vice, which is a far left channel aimed at young millennials, yeah, pro Antifa, all of that stuff. They are on all of DirecTV. They have a tiny rating, just 20% of Newsmax's lowest rating. And they get a fee about what we were asking for. So it's a very clear example of political discrimination. That's why we're fighting back. President Trump has called for a boycott of AT&T and DirecTV. Even if you're not a subscriber of DirecTV, he says cancel your cell phones. Don Jr., as you know, just put out a tweet. We could put that up on the screen, yeah. Right there. So he's telling people to drop DirecTV and AT&T. Ja, jeg synes, der er meget interessant ved det her klip. Dels er det interessant, at man fra den her DirecTV, som har en politisk slagside, som et dansk kabel-tv-selskab jo ikke har, de blander sig ikke i politik, så vidt jeg ved, men her har de en slagside, og de sætter så de her pænt populære OAN og Newsmax, de er jo ikke sådan, de er jo ikke oppe i det højeste seertal, men ikke desto mindre pænt populære ud, mens de beholder for eksempel Vice Media, som jo er et progressivt venstreorienteret, meget venstreorienteret medie væk. Så hvis du sidder og hører på det her, og du er en af de her Trump-vælgere, potentielle vælgere, der sidder ude på landet, som vi lige talte om før, så ser du også det her, at nu kan jeg ikke få lov til at se den tv-station, jeg gerne vil, fordi eliten har besluttet sig for det modsatte. Så bærer det her jo ved til Trumps kampagne. Det gør det helt sikkert. Og jeg tror, at en del af Trumps fortælling har jo ikke været, at I kan ikke stole på jeres medier. Det er en ret, altså Nixon tog jo også kampen med de venstresnoede medier. Det har man også oplevet i dansk politisk historie. Og det er jo selvfølgelig fordi, at der er noget om den kamp. Altså det er jo ikke ligegyldigt, hvor du får din historie fra. Og der er jo altid, der er jo altid mange måder, du kan fortælle en historie på. Det ved du jo også, David, med din den rolle, du har haft i den branche, ikke? Altså enten fortæller man det der sådan, altså vinklen kan jo være, at der sidder nogle børn, som har rødder til Danmark i en flygtningelejr i Syrien. Men vinklen kan jo også være al den terrorisme, som deres forældre har været med til at begå. Og hvis du fortæller den ene eller den anden historie, så påvirker du de mennesker, der læser dem hele tiden. Og det har man. Det, altså blandt borgerlige, både i USA og andre steder, der er man jo godt klar over, at det her er en meget, meget vigtig kamp, og det er en kamp, man føler, man har været i gang med at tabe siden, faktisk siden ungdomsoprøret, ved at hæve det. Den har masser af brændstof endnu, og den er slet ikke færdig. Og vi ved jo, at OAN og Newsmax, det har været længe, Trumps sådan hovedkanaler og være i, de ringer meget tit op det til var, ham, altså, og han ringer selv op til dem. Han var jo glad for Fox, ikke? Ja, han bliver så mere og mere sur på dem, fordi han synes, de nok er for kritiske over for ham, og for i gode øjne objektive. Og det siger jo måske meget om os som Trump, at han tænker, at Fox, det er simpelthen for mainstream til mig. Men der var han jo, altså han har jo haft sådan en stor glæde af Fox, og nogen opfatter jo også Trumps succes. Hvad er det, der gør, at den fortælling, vi talte om før, hvad er det, der gør, at vi får koblet Trumps synspunkter, der går helt tilbage fra 80'erne, sammen med den lille mand i USA, eller den underuddannede i USA, der føler sig sat af den amerikanske drøm, eller føler, man ikke kan nå hen til det fast track, som alle resten af er stået på, at det at forkoble de to, Trump og den lille mands udfordringer, at det er Fox, der gør det i en sådan omfang, at han ender med at blive præsident. Og der er jo, kan sagtens finde også seriøse politiske kommentatorer i USA, der er den overbevisning, at Trump er en slags Fox-skabt politisk kraft. Vi har jo så haft et møde i den forløbende uge i det fine etiske udvalg i Facebooks oververden, den der hedder Meta-universet, som er selskabet ovenover Facebook. Der har den etiske komité, som jo blandt andet tæller tidligere dansk statsminister Helle Thorning-Schmidt. De har siddet og kigget og vurderet og frem og tilbage. Skal Trump nu have lov til at komme tilbage på Facebook og Instagram, og hvad for nogen de nu ellers ejer? Det er Facebook, der er det interessante her. Og han har haft et 2 års karantæne efter 6. januar, urolighederne i USA i 2021. Og nu siger de, Mads, han må nok gerne komme tilbage. Så vi vil om ikke ret lang tid, formentlig hvis Trump selv vil, se ham tilbage med en Facebook-profil, der har en følgeskare, der kun overgås af de allerstørste rock, pop, influencer-typer, sportsstjerner i verden. Han er altså suverænt den politiker, der har flest, der følger sig. Den kanal ser det ud som om, den bliver åbnet igen. Ja, og det glæder mig faktisk. Altså, jeg er jo blandt dem, som aldrig ville stemme på Trump, men heller aldrig ville udelukke ham fra den politiske debat, som også i stor stil findes på sociale medier. Der skal ligesom være rent trav, synes jeg. Også selvom man siger noget, der er bevisligt forkert, så må det være det budskab, man går op imod. Når jeg tøver med at sige, om han kommer tilbage, så er det jo fordi, at han har også fået tilbud at gå tilbage på Twitter, hvad han ikke har gjort. Det er fordi, han jo har bundet penge op i det der Truth Social. Ja. Og det skulle være... Altså, han kan jo godt regne ud, at han er det eneste, der gør Truth Social interessant. Og hvis han selv forlader det for at blive aktiv et andet sted, så får han nok ikke meget ud af den investering. Så han er jo fanget i sådan en selskabt kattepine der. Jeg tror, vi vil opleve, at Trump vil forholde sig lidt anderledes til Facebook, men ja, det kan godt være, at han også opfatter Facebook som en konkurrent til Truth Social. Eller det kan være, at de mennesker, der nu har majoriteten af aktierne i Truth Social, de mener, at han kun må være der. Det er i hvert fald det, der også diskuteres, hvordan det ser ud der, om Truth Social og Facebook er hinandens konkurrenter, eller om Truth Social, det er næsten umuligt at sige, det kun er konkurrent til Twitter. I hvert fald vil det være en kæmpe megafon for Trump, hvis han kommer tilbage. Vi skal lige slutte af, Mads, med en historie, vi var inde på i sidste uge. Trumps store konkurrent, Ron DeSantis, guvernøren i Florida, fører jo identitetspolitik som en del af sin vigtigste dagsorden, og det talte vi om i sidste uge, hvordan han havde forbudt, at Floridas high schools måtte tage et fag, der hed African American History and Studies, ind som et såkaldt college-forberedende kursus, altså et valgfag. Det ville han ikke have, fordi han sagde, at dette fag ikke var et rigtigt fag, men det var en politisering af historien. Det var han ude at sige i sidste uge, og det skabte en masse ballade, og han fik så det, som jeg tror, han gerne ville have, skulle ske i denne her uge for at øge diskussionen af det overhovedet, nemlig at de amerikanske borgerretsbevægelser, de selvfølgelig kastede sig ind den her med stor styrke. Ben Crump, en af sort borgerretskamps store ledere i dag, han mødte op nede i Florida sammen med en flok sorte high school studerende, som gerne ville have det her fag. Lad os høre, hvad advokaten han sagde her. We're here to give notice to Governor DeSantis that if he does not negotiate with the college board to allow AP African American Studies to be taught in the classrooms across the state of Florida, that these three young people will be the lead plaintiffs in a historic lawsuit. Ja, han siger altså, hvis ikke DeSantis hurtigt får rettet ind her, sørger for, at det her kursus det kan komme på valgfagene i skolerne, så står han parat med tre unge high school studerende her, tre unge sorte drenge og piger her, som vil stå bag et søgsmål mod DeSantis. Og det er vel på mange måder, altså DeSantis, jo mere der er tale om det her, jo bedre, ikke? Det er jo en gave til DeSantis, fordi DeSantis ønsker jo at få opmærksomhed på det her, fordi rigtig mange amerikanere vil gerne diskutere, hvordan håndterer vi det, at vi har den forfærdelige fortid på racespørgsmål, som vi har haft. Og racismen i USA har været meget, meget, meget dyb. Og det er den stadigvæk. Men den har været en institution i USA. Og man har jo holdt folk i bure. Det er jo for pokker. Det kan ikke blive mere barbarisk end det. Men de vil jo også sige, at den måde, man håndterer det i dag, ved at gøre dem ansvarlige for noget, som de er ked af, de har, at der er en fortid indenfor, og at det sådan skal håndteres på den måde, man gør det på, at det vil de simpelthen ikke være med til. Og de føler, at det får enhver form for samtale om det her emne til at bryde fuldstændig sammen. Det her med, at man skal føle vid. Der er jo kurser i USA, hvor man kan lære at føle skyld og sådan noget, og arbejde med sin medfødte racisme og så videre. Det er jo det er meget, meget usædvanligt, alt det her. Og det ved Santis godt, at langt de fleste amerikanere, de er der, hvor han er. De vil gerne lytte til nogle ting. Alt det andet opfatter det som en voldsom overdrivelse af problemstillingen, og noget, der drager dem ind i det på en façon, de slet ikke kan genkende. Og jo mere han kan få det, altså et søgsmål, han vil jo bade i det, og han vil jo sikkert forsøge at skubbe det ud på en national platform, sådan at han kan bruge det til at være den i USA, der taler fornuftens stemme på det her område. Jeg tror slet ikke, den her gruppe, der står her, som jeg er ret sikker på, er meget velovervejet i deres forsøg på Santis. Jeg tror slet ikke, de er klar over, hvor glad til Santis er for, at de står der, og hvor lidt han frygter det søgsmål. Nej. Og omvendt så ved vi jo også godt, at det for rigtig mange demokratiske kandidater også bliver opfattet som en vindersag i nogle distrikter og i nogle områder af USA, så de vil også gerne tale om det. Og vi har jo haft det her til folkeafstemning, om jeg så må sige, det er et valg, vi har talt meget om, Mads. Det var jo der, hvor der var guvernørvalg i Virginia, swingstaten Virginia, ja, hvor Glenn Youngkin jo simpelthen tager det her emne som måske sit allervigtigste emne, og alle ved i dag, at det var medvirkende årsag til, at det var måske den afgørende årsag til, at han altså vandt guvernørposten. Jeg kan i hvert fald huske, at jeg sad og tænkte, da jeg så Youngkins debatter, og tænkte, det er sådan der, du gør det, hvis du skal. Fordi Youngkin afviste jo ikke bare de her ting. Nej. Men han sagde, det her, det er ikke svaret på det. Altså, vi kan godt have en samtale om fortiden, og det har vi brug for, når vi har så tunge navn. Men det her er ikke svaret. Og den måde at håndtere det på, tænker jeg bare, det er sådan, man gør det. Fordi Youngkin jo, jeg ved ikke, om det er det vigtigste emne, men det er i hvert fald noget af det, vi stadigvæk taler om i forbindelse med Youngkin, er, at her synes han at ramme også dybt ind i demokraternes rækker. Altså midtervælgerne stemte jo Youngkin ved det guvernørvalg. Og der tror jeg, at det her var en del af den succes. Og det er også interessant, Mads, fordi vi nu talte i starten af udsendelsen en helt anden anledning om Bill Clinton. Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, at Bill Clinton, Hillary Clinton-generationen, det passer ikke helt, fordi Joe Biden er jo faktisk deres generation plus lidt mere. Men altså, de to politikere ville typisk stå på et synspunkt i den her debat, der minder om det, som Glenn Youngkin står for, og det Ron DeSantis står for. Bare ikke så, de vil ikke sige det med samme ord og sådan retning, men de ligger også sådan i et lidt mere midtersøgende spor i forhold til, hvordan de her diskussioner skal være, hvor du kan se, at det demokratiske parti under Joe Biden jo hoppede meget med på critical race theory i forlængelse af de store Black Lives Matter demonstrationer, der kom efter mordet på George Floyd, der op til valget i 2020. Der bevægede det demokratiske parti sig jo langt i den retning for at imødekomme minoritetsvælgere i USA. Ja, og derfor er altså det her, det kan man godt nævne, at halvdelen af vælgerne i det demokratiske parti, at dem, der går ned og stemmer, de er farvede. Mm. Og deres tilgang til raceproblematikken er jo selvfølgelig en anden end en hvid vælgers. Det, altså, det er der ingen tvivl om. Og de husker mere, og taler også mere om alt det, de gennemgår og oplever, og den fornemmelse af, de har, og sikkert ofte, også med rette, at de tænker, jamen altså, jeg bliver ikke behandlet på samme måde, som mine hvide medborgere bliver behandlet i det her land. Og derfor er der jo en, og det får så i forskellige grader, selvfølgelig. Men hvis man ved, at min vælgerbase, og det er derfor, når du siger distrikter, mm-hmm. så det du ikke siger, David, det er jo distrikter med mange farvede. Ja, selvfølgelig. Ja. Og der vil den her debat jo også blive mere og mere polariseret, bare i den anden retning. Og det er heller ikke sikkert, at det er skidt for en som DeSantis, mm-hmm. hvis man stadigvæk er i den situation, at de fleste amerikanere synes, at der må være måde med, hvor langt vi går ud af det her spor. I sommer, Mads, der var jeg på Howard University. Ikke Harvard, men Howard, altså det berømte sorte universitet. I sorte i Washington D.C. I Washington D.C., ikke? Ja. Og det er selvfølgelig også det universitet, der måske allerstærkest kører det her emne, critical race theory, af indlysende årsager. Men der købte jeg et postkort, som de stod og solgte ude foran for at forklare, hvad er critical race theory egentlig. Og der står bare tre punkter, lad mig bare lige læse dem, for sådan at se det fra det synspunkt, vi har, altså det andet synspunkt her, det er, at punkt 1, racisme er en del af alle emner i det amerikanske samfund og amerikansk kultur. Det er punkt 1. Punkt 2, racisme handler ikke kun om den individuelle racisme, som et enkelt menneske kan mod en anden, men om hele systemets racisme mod en bestemt befolkningsgruppe. Og det tredje punkt er, at vi skal i dag forstå, at racisme afgør retssager, det afgør kontrakter, det afgør, hvordan du bliver behandlet, hvis du kommer på sygehuset, og hvordan du bliver behandlet i en uddannelsesinstitution. Det er jo hårde ord, som der faktisk siger, at racisme er skyld i, altså i alle de problemer, som sorte har. Det er ikke kun én hvid mand, der står og siger noget grimt om sort. Det er hele systemet. Det er sådan den måde, som critical race theory ses på, hvis du ser på det fra dem, der abonnerer på synspunktet. Men der er faktisk meget af det, som jeg tror er rigtigt, i en eller anden udstrækning. Altså, jeg tror ikke, man kan se ud over sådan nogle ting. Og jeg tror også, hvis man er født hvid i USA, at man så er født med nogle andre muligheder i livet. Og der er nogle ting, man ikke vil blive mødt med. Og man skal jo bare se det, når man, hvis man, altså det kan jeg da huske, da jeg boede i USA, hvis man gik ned og prægede en taxa, og man var tre, der gik sammen, så satte man ikke den farvede person i gruppen til at præge taxaen, fordi den hvide ville have nemmere ved at flage en taxa ned. Men det interessante var så, at når taxaen stoppede, og man stod der og tænkte, jamen det er jo et godt eksempel på, altså sådan, altså ligesom når man går ind på en natklub i Danmark, og dem man kender fra Mellemøsten ikke kommer med ind, så tænker man, det er jo sådan, racisme er. Og så sætter man sig ind i taxaen, og så er chaufføren farvet. Ja. Og så tænker man jo, okay, det stikker dybt det her. Altså, ja. Og så jeg er helt sikker på, at der er meget på den dagsorden. Og det tror jeg også mange, egentlig også republikaner, vil sige, at selvfølgelig er der noget, men det er, hvor langt trækker man den måde, man taler om det på, og den måde, man gør op med det på, og hvordan håndterer man det for at komme videre. Det er der, hvor kæden for mange hopper af. Det her bliver i hvert fald et emne, som kommer til at fylde kolossalt meget op til det amerikansk præsidentvalg næste år. Så det bliver også et emne, vi kommer til at vende tilbage til mange gange, og udgangspunktet vil ofte blive Florida, fordi dernede i Florida, der bor de to på nuværende tidspunkt førende kandidater til at blive republikanernes præsident, nemlig Trump og DeSantis. Så det vil blive et område, vi følger til. Vi siger tak